Раздзел другі. Зіма дужэла патроху. То ціснулі зямлю халады чыстай беллю, аж адбірала вочы, шырыліся палі, то мокла адліга, снег цямнеў і нудны, беспрасветны церусіў дождж. Толькі пад самы новы год маразы скавалі зямлю як след, і зіма стала ўладарыць адна. Застилала абшары новымі і новымі выбеленымі палотнамі, абложвала хаты і хлявы гурбамі, пераразала вуліцы белымі гарамі. З дня на дзень Міканор усё больш абвыкаўся зноў з колішняй сваёй дамоўкай, з новымі клопатамі і абавязкамі. Зняў дзень трэба было памагаць дому бацьку і матцы, напаіць, накарміць жывёлу, прывезці сена, дастаць, нарэзаць дроў. А больш турботы было паза домам, з грэбляю. Па цвёрдых санных дарогах вазілі кузболатку, каля цагельні, дручкі, галлё, вярвенні. Кожны дзень, калі хто-небудзь ехаў у лес дзеля грэблі, Міканор выбіраўся ці разам у лес, ці да цагельні. Сустракаў вожчыкаў, памагаў складваць прывезенае, запісваў блакнот, хто што зрабіў. Летня кожны вечар хадзіў Міканор, па куранёўскіх хатах дамаўляўся пра падводы на грэблю. І для дамоўкі, і для грэблі рабіў Міканор усё з ахвотаю. Асабліва тады, калі ўсталяваліся звонкія маразы, калі так весела зіхцелі пад чырвоным сонцам палі, калі лес поўніўся такой вусцішнасцю, што хацелася як малому дурасліва паваліцца ў снег ці закрычаць на ўвесь свет. У такія дні ў лесе за вярсту было чуваць, як недзе падае, рассыпаючыся на ляту, белы камяк з патрывожанай галіны. Ці ішоў па лясному цаліку, правальваючыся часам да пояса, ці абтопваў снег вакол дрэўца, ці памагаў пілаваць і лажыць навоз, радасна было чуць, як хораша молада поўні цела дужая гарачыня. Дрэўцы, галлё танулі ў снезе, калі абсякаў галлё, цягнуў іх мокрыя рукі пякло, як крапівою, абціраў рукі аб палу світы, хукаў, грэў і зноў з вясёлай ахвотаю пілаваў, абсякаў валок да саней. А якое шчасце было потым ехаць назад, чуць, як тонка пяюць палазы на выслізганых жоўтых каляінах, як прыгожа звонка рыпіць пад намерзлымі пасталамі рып-рып. І якое шчасце было бачыць, што растуць і растуць аснежаныя горкі галля і дрэў каля цагельні, ехаць на лёгкіх санях да хаты з лагодным дружбацкі настроеным дзядзькам. Шчасце было і калоць дровы дома, пад павеццю, в адной гімнасцёрцы ж з расшпіленым каўняром, унесці парыпучым ганку ў хату, звонка кінуць у куток, чуць, як маці глядзіць з удзячнасцю і замілаваннем. Сваё хараство было на лузе, змерзлае сена адрывалася ад стажка, лажылася ў сані з сухім, ломкім шамаценнем, з сярэдзіны патыхала цеплынёй, густым, казытлівым настоем з ляжалай травы. Здавалася, было такое смачнае, што і сам быццам бы з'еў. Пасля марозу дзённых дарог добра было чуць цяпло хаты, бавіць вечары на вячорках з дзяўчатамі, у гаворках з таварышамі, з дзядзькамі, што часта сыходзіліся ў дымную ад лучыны бацькаву хату. Вячоркі амаль заўсёды былі вясёлыя, з бесклапотным смехам, сумнымі і гарэзнымі песнямі, жартачкамі і дзявочым віскам. Круціліся, шархацелі коламі самапраткі, здавалася таксама то весела, то сумна, то задуменна. Пад спевы самапрадак, пад жартачкі і песні Міканор, які, па прыкладу Хоні, насіў шынель зухавата на пашкі, прыглядаўся да падрослых куранёўскіх дзяўчат. Прыглядаўся з цікавасцю, з тамлівым прачуваннем нязнанага шчасця. Вочы яго вельмі хутка выбралі з усіх, хто рупіўся каля прасніц бялявую канаплянычку-хадоську і чарнушкаву Ганну. Хоць адзеты былі не так, як мазырскія, якія гулялі па прыкацкаму берагу. Узрэб'я ды вясковыя андаракі былі адзеты нават у гэтым адзенні з любой мазырскай хараством маглі б паспрачацца. Асабліва ўпадабалася Міканору Хадоська. Але Міканор не кінуўся са сваімі заляцаннямі адразу, толькі глядзеў прыхільна здалёк ды вздыхаў на адзіноце. Нават у сваім вайсковым адзенні, якое вельмі выгадна вылучала яго сярод хлопцаў, помніў Міканор пра свой васпаваты твар, пра белаватыя бровы і блеклыя, нібы выцвілыя вочы. Але была тут і іншая прычына. Хадоська падабалася Хоню. І хоць Хоня сам прызнаўся з нейкім вясёлым адчайным шкадаваннем, што душа Хадоськи не ляжыць да яго, і нічога людскага ў іх, відаць, не выйдзе, Міканор, пэўна, ўсё ж не стаў бы на дарозе таварышу. Хоня быстрым вострым позіркам сам улавіў, як глядзіць Міканор на Хадоську, прыгледзеўся, праверыў, і калі ішлі ўдвух з вячорак, бесклапотна павёў плячыма, зарагатаў параю. — Ідзі, паспрабуй. Мо да цябе весялейшае будзе, не прападаць жа ёй адной цераз мяне. На другі вечар ён сам выйшаў з вячорак разам з Хадоськай і Міканорам, нёс самапратку лёгка, зухавата пасвісту, пасмейваўся, правёў трохі, раптам сунуў самапратку Міканору, сказаў, што трэба да хаты, табар дамашні, мабыць, чакае. На развітанне падбадзёрліва стукнуў Міканора па плячы: «Ідзі, брат, жадаю шчасця». Але і з Міканорам канаплянычка не павесялела. Ішла ў каротенькім кажушку з чорным барановым каўнерыкам, у акуратных лапціках і белых анучках, амаль да калена перазаных аборкамі, быццам бы і слухала Міканорову гаворку, а сама чулася, была далёкая ад гаворкі гэтай, абыякавая была. Як дайшлі да яе хаты, Міканор вольнай рукой узяў за Хадошчыну дробную ручку, хацеў затрымаць каля варот. Такая лагодная цішыня ляжала над сялом, так мякка кружыўся снег, таяў на твары, бяліў яе каўнеры, кале. Канаплянычка ўзяла руку, пакруціла галавою. Не, няма чаго стаяць. Нічога не змянілася і ў другі вечар, ішла побача, нібы не бачыла і не чула яго, была недзе далёка з некім другім. Яшчэ да таго, як дайшлі да Хадошчынай хаты, Міканор перастаў жартаваць, забаўляць, чаго гаварыць глухой. Яму стала нудна. У трэці раз ён сам не пайшоў з ёю. Цікавей было ісці з Чарнушкавай Ганнай, якая хоць і кпіла то з яго армейскага хараства, то з яго заляцанняў да Хадоськи, але ж чула, бачыла яго, была дасціпная, вясёлая. Было б з ёй зусім добра, калі б па абодва бакі Ганны не ішлі хмурны, насцярожаны сусед Васіль, што амаль увесь час цяжка маўчаў ды з падазронасцю прыслухоўваўся, і гаварлівы, упэўнены, нахабны Яўхім Глушак. Яны тапталі снег побач, і Міканор чуў, увесь час чуў, што Ганну, хоць яна і гаворыць больш з ім, хвалююць па праўдзе толькі яны. Да Васіля Ганна ласкавейшая, не тоіць нават, нібы знарок паказвае, што горняцца да яго, аднак Глушака гэта ні трохі не бянтэжыць, не збівае яго то лі слівай, то нахабнай упэўненасці. Ён нібы цвёрда ведае загадзе, што, як бы там ні было, удача дастанецца яму. Ну і задавака, ну і нахаба, падзівіўся, зазлаваў Міканор, дзержыцца, як бы роўнаго яму нікога няма, багацей паганы. Ён пагразіўся думкаю: пахадзі, пахадзі яшчэ, прыгнем пысу тваю к зямлі, рот увесь ваш паганы к зямлі прыгнем, карчоўскае насенне. Але, хочаш, не хочаш, трэба было прызнацца, што і тут, каля Ганны, хадзіць яму няма чаго. Ян тут ужо не тое, што трэці, а чацвёрты лішні. Не шанцуе мне не сакрэт па гэтай часці, вывеў, нібы падсмейваючыся з сябе Міканор. Па ўсяму відаць, перамяніць цэль трэба. Аднак, хоць і цяпер хадзіў на вячоркі, як і раней, амаль кожны вольны вечар праводзіў ужо, каго давядзецца. У іншыя вечары і вольныя дні бавіўся ў гурце прыяцеляў, найчасцей з Хонем і Алёшам Губатым. Калі сыходзіліся ў цёмнай, такой нізенькай, што верх Міканоравай будзёнаўкі чапляў столь хаця адзінага куранёўскага гарманіста, Алёша звычайна выцягваў са скрыні беражліва загорнуты ў матчыну хустку гармонік, садзіўся заўсёды на адзін і той жа ўслончык між сталом і скрыняю, заўсёды пачынаючы граць, прыкладваў галаву вухам да гармоніка. Пачынаў Алёша часцей за ўсё з песень, і песні любіў найбольш сумныя, жалівыя. Асабліва шчыра, журботна іграў і спяваў Алёша песню пра бедака-салдата. Вялікай тугою бралі не вельмі чулае Міканорава сэрца словы скаргі, і змучаны, скалечаны крывавай той вайной, з адной нагой аторванай гранатай праклятой. Да ціхага, хрыплаватага спеву далучыўся звонкі чысты Хонеў галасок, і скарга боль як бы стала шырыцца, мацнець і рвацца з хаты ў свет. Ідёт бядняк, дай думае, кружыцца ў галаве, за чым я ўбіт не быў крывавай той вайне, за чым прыйду калекаю ў радзіцельскі свой дом, а там сям'я галодная, а я лішон трудом. Міканор бачыў, як, мабыць, не ў першы раз, каля печы Алёшава маці выцірае слёзы, як сумная ціснецца да падаконніка немаладая Алёшава сястра, як дыміць люлькаю, спусціўшы ногі з печы яго бацька. Ды і сам Міканор чуў сябе растрывожаным. Спачуваў бедаку калеку, якіх столькі перабачыў і ў куранях, і ў мазырыі. — Давай што весялейшае! — не вытрымаў смутку першы, крыкнуў Алёшу Хоня. Міканор і рота не паспеў адкрыць, каб падтрымаць таварыша, як Алёша спрытна пабег пальцамі па гузіках на гармоніку, даў барыню. Хоня гэтага толькі і чакаў, ускочыў з услона, сунуў шапку яшчэ далей на макаўку, тупнуў лаптем. Эх, шкада падлога была земляная, крыкнуў гарэзна, зазыўна і дробнай чачоткай пакіраваў на сярэдзіну хаты. Тупаў лаптямі, ківаўся ў прысядку, ускокаў, круціўся, падганяў: «Давай, давай, не шкадуй гармоніка!» І ён вярнуўся к услону, к Міканору, змораны нашчэнт, соп важка выціраў шапкаю з макрэлы чырванелы шчаслівы твар, і Алёшава маці ад прыпечка і бацька з печы хвалілі яго. Ён і сам ведаў, што хваліць ёсць за што, але сядзеў сціпла. Сціпла ж, пасміхваючыся з сябе, сказаў: «Было б нашто добрая такая ахвата, от я прабіў так!» «І на работу ж не зломак», — запярэчыла Алёшава сестра. «Зломак не зломак, а пагуляць люблю болей як трэба». Згадваючы потым на адзіноце песню пра калеку-салдата, Міканор раптам пачуў, што яна ўжо як бы не падабаецца, не такая яна і добрая. Вельмі ж багата ў ёй плачу, слёз, усё ныя і ныя, бы выстарцаваць скарынку хлеба хоча. Не савецкая песня, царскага рэжыму шчэ відно, не перадавая песня ні сакрэт. Пачуўшы песню ў другі раз, Міканор, хоць і ведаў, што Алёша можа пакрыўдзіцца, не прамаўчаў. Бязлітасна ўрэзаў праўду матку пра песню. Алёша, як і чакаў Міканор, пачырванеў, пакрыўдзіўся, было відаць моцна. Адразу ж з выглядам чалавека, якога вельмі абразілі, сабраў, зняў гармонік з пляча, стаў загортваць у хустку. Коня першы кінуўся ратаваць надламаную дружбу. «Недобрая? Ну, нехай табе недобрая, а мне, дак падабаецца, за душу бярэ. Алёша яшчэ так грае, так спявае, лепшай, здаецца, век не чуў». Коня пайшоў у наступ на Міканора. «А, мол, цябе лепшая? Давай сваю лепшую, як не падабаецца етая, пабачым». «А магу і даць», — не саступаў Міканор. «Давай, давай, пабачым. Дак знаеш жа, як я спяваю. А мы ўсё адно разбяромся, давай». Міканор тым голасам, якім ён спяваў з аддзяленнем ці ўзводам, калі ішоў з траім азырскімі вуліцамі, пачаў марш будзённага. Узяў трохі высакавата і вельмі звонка сарваўся і, абараняючы песню, сказаў: «Аднаму яе трудно, яна вельмі добра выходзіць, калі строй спявае». «Да і спяваць умее», — Хоня стрымаў усмешку. «А песня такі праўда, нічога, а, Алёша?» Алёша прамаўчаў. «Толькі, канешне, не такому спеваку дасталася, ад кеп хто з людскім голасам взяўся за яе». Хоня не адразу ўгаварыў Алёшу, але ўсё ж угаварыў. Не быў бы то Хоня. Калі Алёша падабраў лады, калі і заіграў як трэба, калі ўтрох за Міканорам сталі падпяваць, дык і Алёша крыўдаваць перастаў. Песня і праўда была добрая. Разам з Хонем і Міканорам разоў 10 падрад ахвотна вялі, паўтаралі: «З неба полудённага жара не падступі, конніца будённага раскінула сцяпі». Нібы самі імчаліся на быстрых конях цераз ветер незнаных казачных стэпаў, дружна, нецярпліва звалі: «Кар'ерам, кар'ерам, давай, давай, давай, рота кулямётная, в баю не адставай». «Хорошая песня», — пахваліў Алёшаў бацька, які сам некалі на вайне састаяў пры конях.